Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, kłaniamy się, godzina czwarta na zegarze, więc czas, żeby rozpocząć kolejny odcinek, kolejne spotkanie w ramach programu Coś Mi Świta, kolejne wydanie, również to słowo jest jak najbardziej na miejscu. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem, Beata Wolska program realizuje, Radek Tałęcz przy mikrofonie, dzisiaj jest wtorek, 29 dzień października, czyli 303 dzień 2024 roku. Zaledwie 63 dni zostały do końca roku, więc już powoli można nawet przymierzyć się do jakichś podsumowań, być może, a może nie, może na spokojnie podejdźmy do tematu. Dalimir, Dalia, dzisiaj Donat również, Eusebia, Felicjan, Franciszek, Ida, Maksymilian, Piotr, Serafin, Teodor, Walenty, Wioletta i Zenobiusz świętują swoje imieniny, więc przesyłamy drogą radiową najlepsze życzenia i rozpoczynamy od Radio Gaga i Queen. To jest to pierwsze nagranie, które już za chwilę pojawi się na antenie. Coś mi świta. Spitzbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Tak Tilaf nie mogło się doczekać na spotkanie z Państwem. Kwiat Jabłoni również w tym układzie i Pochodnia to jest to nagranie, które już pojawiło się na naszej antenie, ale w kolejce czekają następne. 4:06. Dziś również pojawia się w prognozie to zdanie. Rano lokalnie mgły, które ograniczają widzialność do 300 metrów. Proszę pamiętać o odpowiedniej regulacji świateł, również o odblaskach. To zwłaszcza do osób, które są pieszymi albo poruszają się na rowerach. No bo dzisiaj jadąc rano już takiego rowerzystę mijałem. Między innymi ta widoczność jest kluczowa. Bardzo często ubieramy się w ciemne kolory i niestety kierowcy i inni uczestnicy ruchu też nie mają zbyt wielu szans, żeby dostrzec z wyprzedzeniem osoby, które właśnie nie używają tych odblasków, więc to jest informacja bardzo kluczowa. Proszę pamiętać o tych odblaskach, będzie z pewnością bezpieczniej. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami to kolejna informacja, którą przekazują nam dzisiaj synoptycy, a miejscami opady deszczu też będą nam towarzyszyć. Temperatury od 11 stopni miejscami na Pomorzu i wschodzie kraju oraz w obszarach podgórskich, Karpat tutaj najchłodniej, około 13 stopni w centrum i nad morzem, do 17 stopni na Śląsku. Teraz przenieśmy się jeszcze na Stołeczne ulice, bo rano wyruszy pierwszy pasażerski kurs tramwaju do Wilanowa. Budowa tego odcinku trwa ponad 2 lata, a termin zakończenia inwestycji był wielokrotnie przesuwany. Otwierany dziś odcinek ma 6,5 km długości, a na trasie jest 12 przystanków. Do Wilanowa będą jeździły 2 linie, 14 i 16. Potem po zakończeniu budowy odnogi na osiedle Stegny dołączy jeszcze linia numer 19. Dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska powiedziała, że kursy będą bardzo częste. Zapewnimy mieszkańcom naszym bardzo dobrą częstotliwość kursowania. W godzinach szczytu tramwaj będzie pojawiał się na tym odcinku co 2 minuty, co 3 minuty poza godzinami szczytu, a w weekendy będzie kursował co 4 minuty. W godzinach szczytu łącznie będzie to 30 kursów na wspólnym odcinku. To nie koniec inwestycji. W ciągu kilku najbliższych miesięcy systematycznie będą odnawiane i oddawane fragmenty układu drogowego sąsiadującego z nowym tramwajem. Konrad Niklewicz z zarządu spółki Tramwaje Warszawskie zapowiada, że terminy będą zależeć od pogody. Świadomie celowo nie podajemy dat dziennych, bo one są obarczone sporym ryzykiem. Jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjały pracom budowlanym, nie będzie na przykład bardzo długiego okresu silnie zacinającego śniegu połączonego z mrozem, to wtedy te prace będą bliżej zimy 2025, w sensie styczeń, luty, marzec, niż bliżej lata. Jakieś daty jednak się pojawiły. Zakończenie wszystkich prac jest planowane na połowę 2025 roku. Przypominamy, dzisiaj pierwszy tramwaj ruszy do Wilanowa. 14 i 16 to są te 2 linie. A teraz przed nami Lenny Kravitz i The Chamber. Potem jeszcze Blondie pojawi się na naszej scenie w Trójce i utwór Maria. So strong.

Coś mi świta w sieci. 17 minut po czwartej. Zacznijmy od Rzeczpospolitej. Kreml zaczął ukrywać dane o inflacji. Ceny w Rosji galopują. Po utajnieniu 1/3 budżetu federalnego, obrotów handlu zagranicznego, wielkości wydobycia ropy i gazu oraz innych kluczowych danych gospodarczych, Kreml zdecydował o ukryciu przed opinią publiczną kolejnego bloku statystyk. To dane o coraz słabszym wzroście cen w Rosji i to jest ten główny tekst, który wita nas po wpisaniu rp.pl. To Rzeczpospolita. Tutaj między innymi wiadomości na ten temat możemy znaleźć, ale w kontekście cen również Money.pl donosi, a właściwie przekazuje złe wieści dla palaczy. Wiceminister podał cenę za paczkę w 2025 roku. No i jak to będzie się kształtowało? W 2027 roku paczka papierosów będzie kosztować od 26 do 27 zł, powiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman podczas senackiej komisji, która omawiała nowelizację ustawy o akcyzie podnoszącą opodatkowanie wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów. Odniósł się też do pogłosek, że palacze zapłacą 30 zł za paczkę. W poniedziałek odbyła się senacka komisja budżetu i finansów publicznych. Zajmowała się komisja ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. W nowelizacji zapisana została tak zwana nowa mapa drogowa podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe, czyli informacje o planowanych podwyżkach akcyzy na papierosy, wyroby tytoniowe oraz płyn do papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich w latach 2025-2027. W czasie obrad senackiej komisji wiceminister finansów powiedział, że obecnie szara strefa w wyrobach tytoniowych wynosi około 3,6%. Dodał także, że dzięki zmienionej mapie drogowej wpływy budżetu wzrosną o 3,5 miliarda złotych rocznie. Nieprawdą jest, że po tych zmianach w 2027 roku paczka papierosów będzie kosztować 30 zł, ale właściwie patrząc po tych symulacjach, będzie to kwota, która będzie zbliżona do tej, no bo to od 26 do 27 zł w 2027 roku, tak zapowiedział minister. Więcej na ten temat można znaleźć, zaglądając na stronę serwisu Money.pl. No i jeszcze informacja z Business Insidera. CBŚP oraz policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości weszli w poniedziałek do siedziby cinkciarz.pl w Zielonej Górze. Realizujemy zadania na zlecenie prokuratury regionalnej, podał podkomisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. O tej akcji donosi Business Insider.pl. Cinkciarz.pl złożył pozwy sądowe na prawie wszystkie banki w Polsce, które odmówiły prowadzenia rachunku bankowego dla tego kantoru internetowego. Chce miliardowych odszkodowań. Śledztwo zostało wszczęte na początku października. To też jedna z tych informacji związanych właśnie z tym wejściem. Po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymiany walut przez internetowy kantor, no i funkcjonariusze CBŚP, przypominamy, oraz policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości weszli do siedziby firmy w Zielonej Górze. 20 minut po godzinie 4. Tyle na razie, jeżeli chodzi o przegląd portali internetowych, ale jeszcze po godzinie 5 wrócimy do tych najważniejszych wydarzeń. Teraz Wounded Horse i Arizona to przed nami, a potem już kalendarium muzyczne. Nothing of the flame, and they say it's real enough. przed sobą ścian, nie powalisz jej. Choćbyś góry zdobyła, gorzka to chwila. Przecież wiesz, bo ty tam byłaś, to mija. Daj sobie czas. Ona mówi, że musi dalej iść. Nie rozwinie się nic tu wcale. Czy tu jest tyle tu? Nie musi już oszczędzać słów. Ona mówi, że musi dalej iść. Nie dogonisz jej. Ona leci z wiatrem w tyle nowych miejsc. Daje sobie czas. Dwadzieścia sześć minut po godzinie czwartej, no to ruszamy w takim razie z naszym kalendarium. Zaczynamy od kalendarium muzycznego dla odmiany. 29 dzień października, rok 1944, przyszedł na świat Danny Lane, czyli gitarzysta i wokalista w zespołach The Moody Blues oraz Wings. Odszedł 5 grudnia w 2023 roku w wieku 79 lat, więc wspominamy. No, zresztą też taki czas, że coraz częściej myślimy o tych, którzy odeszli, no ale nie ma co się dziwić. 29 dzień października w kalendarzu, czyli do świąt coraz bliżej. 29 października w 1946 roku urodził się Peter Green, czyli współzałożyciel, autor piosenek i gitarzysta grupy Fleetwood Mac. Był członkiem formacji przez 3 lata, od lipca 1967 do maja 1970. Wcześniej występował na przykład z grupą John Mayall and the Blues Breakers, a w latach 1996-2004 sformował zespół Splinter Group, z którym nagrał 9 albumów studyjnych. Zmarł 25 lipca w 2020 roku w wieku 73 lat. No to z repertuaru grupy Fleetwood Mac już teraz Big Love w trójce. So still, oh, how dear your kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You said that you love me and that you always will. Oh, you begged me to keep you in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. Coś mi świta w trójce, Fleetwood Mac i Big Love to za nami, a teraz rok 1968 na Broadwayu w Nowym Jorku odbyła się premiera musicalu Hair. No i właśnie ze ścieżki dźwiękowej z filmu Hair, właściwie ekranizacji tego musicalu już teraz The Fifth Dimension, czyli Aquarius Let the Sunshine, to tak, żeby zapamiętać tę datę. Of Aquarius, page of Aquarius. 36 minut po czwartej, The Fifth Dimension i wspomnienie musicalu Her, czyli historii dzieci kwiatów, no i też i musical broadwayowski, ale też film zwiększył zainteresowanie ruchem hippisowskim w wielu krajach. Warto też przypomnieć, że ekranizacja musicalu miała swoją premierę w 1979 roku, a wyreżyserowanie właśnie musicalu Her było takim marzeniem Milosza Formana, jednak dopiero mógł zrealizować reżyser ten pomysł po sukcesie Lotu nad kukułczym gniazdem. Wracamy do naszego kalendarium. Tym razem dwie daty. Rok 1969, 29 dzień października. Wtedy przyszedł na świat Ronnie Size, czyli Ryan Williams, twórca i wykonawca muzyki drum and bass. A w 1970 roku urodził się Toby Smith, czyli klawiszowiec i autor tekstów zespołu Jamiroquai w latach 1992-2002, który niestety zmarł w wieku 46 lat 11 kwietnia w 2017 roku. Teraz z repertuaru grupy Jamiroquai Can't Hit i przez najbliższe minuty myślę, że warto zrobić nieco głośniej radio, ponieważ to jest właśnie taki utwór, który będzie przyjemnie pulsował. No i też jeszcze smyczki są przy okazji, więc na pewno pobudzająca i energetyczna kompozycja. Can't eat in my ears tonight, baby. Hey, I'm tak sobie ten roztańczony pojazd z logo Jamiroquai odjechał. Can't He Hit to już za nami. Za 17 minut wybije godzina piąta. Teraz zmiana gatunku muzycznego. Mamy kolejną datę z kalendarium. Rok 1984. 29 października ukazał się 11 studyjny album zespołu Deep Purple zatytułowany Perfect Strangers. Tak się akurat w muzycznym świecie premier ułożyło, że tego samego dnia wyszły dwie ważne płyty, bo o jednej już mówiliśmy, czyli o Perfect Strangers. To był 29 dzień października w roku 1984 i też dokładnie taką samą datę ma w historii debiutancki album grupy Frankie Goes to Hollywood zatytułowany Welcome to the Pleasure Dome i również z tego albumu nagranie, które myślę, że znają wszyscy. Relax już teraz, za 13 minut piąta. Mahaina, Frankie Goes to Hollywood i Relax. Rok 1987, 29 dzień października i jeszcze jedne urodziny. Tove Lo urodziła się tego właśnie dnia, czyli Ebbe Tove Elsa Nilsson, szwedzka piosenkarka i autorka tekstów, która również od czasu do czasu udziela się jako aktorka. To Velo, za 5 minut 5, za 5 minut serwis informacyjny Trójki, ale zanim to nastąpi, to jeszcze szybki przegląd wydarzeń. Rok 1913, szwedzki emigrant Gideon Sundback otrzymał amerykański patent na zamek błyskawiczny. No raczej ciężko byłoby sobie współczesne czasy bez tej konstrukcji wyobrazić. 1919, czyli 1919, Sejm Ustawodawczy ustanowił święto narodowe 3 maja, właśnie 29 października, a w 23 roku otwarto tymczasowy port wojenny i schronisko dla rybaków w Gdyni. W 1926 roku po raz pierwszy odegrano publicznie hejnał Torunia, a w 1934 otwarto port lotniczy Warszawa-Okęcie. Mamy jeszcze informacje z zakresu technologii. Rok 1952. Właśnie wtedy pojawił się w sprzedaży komputer IBM 701, a w 1955 roku powstała Filmoteka Narodowa. Do 1970 roku istniała pod nazwą Centralne Archiwum Filmowe. Warto o tym pamiętać. Rok 1961. Włoski śpiewak Luciano Pavarotti zadebiutował tego dnia na scenie operowej jako Rudolf w Cyganerii Giacomo Pucciniego, a w 1970 roku Górnik Zabrze przegrał z Manchesterem City 1-2 w rozegranym w Wiedniu meczu finałowym Pucharu Zdobywców Pucharu. To taka gimnastyka dla języka. W 1985 roku Sejm PRL uchwalił ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, a w 1997 roku weszła w życie konwencja o zakazie broni chemicznej. No i jeszcze 2017 rok. W Turcji zablokowano dostęp do wszystkich wersji językowych Wikipedii. To teraz jeszcze Perfekt. Co za hałas, co za szum. 3 minuty i będzie 5. Pobudka mruki krótka, pora już stać. Na naszej łące to się zaczyna dziać. Żgliwie drży strachliwie i wrzeszczy kos. Żuk obserwator już się wdrapał na wrzos. Hej, co za hałas, co za naszej ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jakby ktoś mi strzelił w nas tum, tum. Formacja mrówek opalonych na brąz. Wnikliwie pada każdy stuk, każdy wstrząs. Biedronki, krewne stonki pędzą co tu. Słuczuć w powietrzu, w szyszkach i gębach mchu. Hej, co za hałas, kto za naszej ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jak ktoś mi strzelił w nas dum, dum. Awesome.